दिल की हर धड़कन में धड़के, दिल की हर धड़कन में धड़के होशो तेरो नाम, दिल की हर धड़कन में धड़के होशो तेरो नाम। आती जाती सांस पुकारे, आती जाती सांस पुकारे होशो तेरो नाम, दिल की हर धड़कन में धड़के होशो तेरो नाम। आती जाती सांस पुकारे होशो तेरो नाम, होशो होशो होशो प्यारे होशो, होशो होशो होशो प्यारे होशो। अंबर नदियां पर्वत वन उपवन सागर, अंदर बाहर हर सू गूंजे होशो तेरो नाम, धरती अंबर नदियां पर्वत वन उपवन सागर, अंदर बाहर हर सू गूंजे होशो तेरो नाम। धरती अंबर नदियां पर्वत वन उपवन सागर, अंदर बाहर हर सू गूंजे होशो तेरो नाम, होशो होशो होशो प्यारे होशो, होशो होशो होशो मेरे होशो। गगन में पंछी गाए भीतर अनहद बोले, मन में मीठा मंत्र बन गया होशो तेरो नाम, नील गगन में पंछी गाए भीतर अनहद बोले, मन में मीठा मंत्र बन गया होशो तेरो नाम। दिल की हर धड़कन धड़के होशो तेरो नाम, आती जाती सांस पुकारे होशो तेरो नाम, होशो होशो होशो प्यारे होशो, होशो होशो होशो मेरे होशो। आसक्ति भक्ति में बदली साक्षी भाव जगाया, हुआ ध्यान का अब हम नामी होशो तेरो नाम, आसक्ति भक्ति में बदली साक्षी भाव जगाया, हुआ ध्यान का अब हम नामी होशो तेरो नाम। आसक्ति भक्ति मैं बदली साक्षी भाव जगाया, हुआ ध्यान का अब हम नामी होशो तेरो नाम, होशो होशो होशो प्यारे होशो, उपवास कठोर तपस्या त्याग का त्याग सिखाया। जीवन का सम्मान बना है ओशो तेरो हर धड़कन में धड़के ओशो तेरो नाम। आती जाती सांस पुकारे ओशो तेरो नाम। ओशो ओशो ओशो प्यारे ओशो, ओशो ओशो ओशो प्यारे ओशो, ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो प्यारे मेरे ओशो प्यारे ओशो प्यारे मेरे ओशो प्यारे ओशो प्यारे मेरे ओशो प्यारे ओशो प्यारे मेरे ओशो प्यारे मेरे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो मेरे प्यारे ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो Oh, show.